17 100 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 lipca, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Minister Sasin zapowiada w Trójce wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na po wakacjach, a posłowie wracają właśnie do prac nad nowelizacją ustaw sądowych. Jest raport NIK-u na temat pomocy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Unijni ministrowie zajmą się dziś stanem negocjacji w sprawie Brexitu. Za chwilę posłowie wrócą do projektu nowelizacji ustaw sądowych przygotowanych przez PiS, a dotyczących m.in. Sądu Najwyższego. Pozwoli ona sprawnie wybrać nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, przekonywał w salonie politycznym Trójki szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Mam nadzieję, że tuż po wakacjach taki wybór mógłby się dokonać. Prezydent wskaże z grona wskazanego przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego tego, kto będzie tę funkcję pełnił, i to zakończy całą awanturę. Małgorzata Gersdorf, która w środę przerwała urlop i przybyła do Sądu Najwyższego, oświadczyła, że zgodnie z konstytucją jest pierwszym prezesem do 2020 roku. I przenosimy się do Sejmu. Tam jest Małgorzata Naukowicz. Jakie jeszcze zmiany wprowadza nowelizacja ustaw o sądach? Nowelizacja zmienia kilka ustaw, m.in. o prokuraturze, o ustroju sądów powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Projekt zakłada, że do wskazania prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa wystarczy obsadzenie dwóch trzecich stanowisk w tej instytucji, a zatem do wyłonienia kandydatów niezbędne będzie obsadzenie 80 stanowisk sędziowskich, a nie jak do tej pory 110. Projekt wprowadza też rozwiązania zakładające m.in. automatyczne uprawomocnienie się uchwały KRS, nawet mimo odwołania w zakresie dotyczącym wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego. Przepisy przewidują ponadto doprecyzowanie zasad delegacji prokuratorów i odsyłania ich w stan spoczynku. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości rekomenduje przyjęcie około 40 poprawek. Jedna z nich zakłada, że sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończą 65 lat po upływie 3 miesięcy i przed upływem 12 od wejścia w życie ustawy, przechodzą w stan spoczynku z upływem 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, chyba że w tym terminie złożą oświadczenie o woli dalszego orzekania wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia, a prezydent wyrazi na to zgodę. Głosowanie ma odbyć się jeszcze dziś. Dziękujemy, mówiła Małgorzata Naukowicz. Poziom alarmowy rzek jest przekroczony w 3 miejscach w Małopolsce. Na Śląsku mimo nocnych opadów woda się nie podnosi. Cały czas trwa usuwanie skutków ostatnich ulew i burz, które przeszły nad Polską. Tylko ostatniej doby Straż Pożarna interweniowała 1500 razy. Znów najczęściej w południowej i centralnej Polsce. Interwencje strażaków związane były głównie z wypompowaniem wody z piwnic zalanych budynków, a także ulic, patrolowaniu wał przeciwpowodziowych, zabezpieczaniu workami z piaskiem budynków, a także budowli hydrotechnicznych. W kilkuset przypadkach strażacy usuwali drzewa, które silna wichura powaliła na wiele ulic i dróg. Informuje rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Dziś poprawa pogody, a słońce w całym kraju od jutra. Więcej w prognozie po serwisie. NIK krytycznie o pomocy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 17 pracodawców, którzy otrzymali z niego dofinansowanie w latach 2014-16. Z inspekcji wynika, że brak w nich skutecznego kontrolowania publicznych pieniędzy. Pracownicy PFRON-u badali wyłącznie dokumentację firmy, nie skorzystali z możliwości złożenia przez niepełnosprawnych ustnych lub pisemnych oświadczeń. W wyniku tak przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 2 lata później osobie związanej z tą firmą prokuratura postawiła zarzuty związane z pobieraniem dofinansowań z funduszu na osoby fikcyjnie zatrudnione. Mówił prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Co roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych prawie 3 miliardy złotych. Z jego pomocy korzysta około 30 tysięcy pracodawców i 250 tysięcy osób niepełnosprawnych. W Brukseli unijna narada ministerialna na temat Brexitu. Główny negocjator Michel Barnier poinformuje ministrów do spraw europejskich z 27 krajów o postępach w rozmowach na temat wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Beata Płomecka. Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską 29 marca przyszłego roku. By do tego czasu ratyfikowane było porozumienie określające warunki Brexitu, negocjacje zdaniem Brukseli powinny się zakończyć do października. Czasu jest niewiele, mówił główny unijny negocjator Michel Barnier. Pozostało tylko 13 tygodni do październikowego szczytu. W podobnym tonie wypowiadał się nowy minister do spraw Brexitu Dominic Raab. Zegar tyka, liczy na przyspieszenie negocjacji i uzgodnienie dobrego tego porozumienia. W Unii Europejskiej narasta jednak niepokój, czy uda się uzgodnić kompromis w związku z zawirowaniami politycznymi w Wielkiej Brytanii i brakiem zgody co do tego, jaki ma być Brexit. Stąd apel komisji o przygotowanie się także na fiasko negocjacji. I co się z tym wiąże? Początkowy chaos. Na razie bez odpowiedzi pozostają pytania, na przykład jak to wpłynie na relacje gospodarcze, czy wprowadzone będą wizy, czy uziemione zostaną samoloty latające z Wielkiej Brytanii do Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec łemkowska Watra po raz 37 weźmie w niej udział kilka tysięcy łemków z kraju i zagranicy. To największe święto kultury łemkowskiej w Polsce i jak podkreśla Natalia Chładyk ze Zjednoczenia Łemków, przede wszystkim spotkanie rodzinne. Jest to dla nas szczególnie ważne po tych doświadczeniach historycznych, kiedy jesteśmy rozsypani. Tam spotykają się trzy pokolenia, nasi dziadkowie, rodzice i teraz młodzi ludzie, więc jesteśmy ze sobą, śpiewamy, bawimy się, ale też wspominamy i pamiętamy i odświeżamy te nasze związki rodzinne, ponieważ no, jesteśmy taką jedną wielką rodziną. Watra jak zwykle w Zdyni koło Gorlic. Przypomnijmy, że po II wojnie światowej w ramach akcji Wisła z Łemkowszczyzny zostało wysiedlonych ponad 30 tysięcy mieszkańców. Zostali wywiezieni na tak zwane ziemie odzyskane i na północ Polski. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Obciach, jak mówią młodzi ludzie, był naprawdę blisko. Lech uratował się przed dogrywką w Armenii w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Wtedy trafił Łukasz Trałka i Kolejusz mimo porażki 1-2 z Gandzasarem Kapan awansował do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Górnik też wyrwał awans w samej końcówce, ratując remis po 1 po strzale Daniela Smugi z ostatnią ekipą Ligi Mołdawskiej, Zarią Balti. Co za heroiczne boje. Kontakt z rzeczywistością pomundialową może być równie bolesny i dziś. Do gry wraca Lotto Ekstraklasa, a to niestety zapowiada ciąg dalszy siermięgi. Na początek mecze Miedzi z Pogonią i Jagiellonii z Lechią. Co w siatkówce? Porażka naszych młodzieżowców w Mistrzostwach Europy do lat 20. 1-3 z Włochami, która skutkuje grą jedynie o miejsca 5-8 i komplet zwycięstw grupowych Bartosza Łosiaka i Piotra Kantora w Mistrzostwach Europy w plażówce. Teraz już nie ma marginesu błędu. Zaczyna się faza pucharowa. Może nie całkowicie bezbłędnie, ale latami świetnie radzi sobie za kierownicą bolidu Mercedesa Lewis Hamilton i w związku z tym wydębił od swoich pryncypałów podwyżkę. Nowy kontrakt obliguje ich do wypłacania mu za każdy sezon nowego dwuletniego kontraktu 52 milionów dolarów. A teraz sprawdzamy, co na trasie Wielkiej Pętli. Na program zaprasza oficjalny dostawca samochodów marki Skoda. Partner Tour de France. Studio Tour de France w Trójce. To nie był zwykły etap, to był etap kończący się morderczą wspinaczką pod Alpe d'Huez. Oczywiście nie było mowy, żeby do mety dojechał cały peleton. Znów klasę i bardzo mądrą jazdę pokazał Geraint Thomas. Wygrał w kapitalnym stylu i powiększa przewagę nad resztą stawki i to on, nie Chris Froome, wyrasta na faworyta do końcowego zwycięstwa. Wczoraj długo w czubie jechał Rafał Majka. Niestety w końcówce, mówiąc kolokwialnie, spuchł i stracił ponad 15 minut do Walijczyka. Posłuchamy nie Majki, lecz Tomasza Marczyńskiego. To był jego pierwszy podjazd w Tour de France pod tę słynną stromiznę. Bardzo ciężki etap od samego startu. Chciałem pojechać jak najbardziej ekonomicznie. Do połowy przed ostatniego podjazdu jechałem z przodu w pierwszej grupie. Później zdecydowałem, że załapię jakieś grupetto i pojadę do mety jak najbardziej ekonomicznie. Bardzo ciężki etap. Grande explosione w peletonie. Także dzisiaj się naprawdę działo bardzo dużo. Grupetto, grande explosione. Dobrze się tego słucha. Sprawdźmy jeszcze, co czeka na kolarzy na dzisiejszym etapie. Prawie 170 km. Alpy pomachają śnieżnymi rękawicami i stromym zjazdem, ale płasko już nie będzie, dopiero na Polach Elizejskich. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Za wspólne kibicowanie dziękuję oficjalny dostawca samochodów marki Skoda. Partner Tour de France. Dziś jeszcze na wschodzie burze i opady. Cały następny tydzień ze słońcem. Tylko chwilami, miejscami dziś będzie wzrastało do dużego. Skutkowało to będzie występowaniem przelotnych opadów deszczu. Możliwe są burze, ale te zjawiska nie będą już miały takiej intensywności jak te. Informuje Grażyna Dąbrowska z IMGW. Dziś od 19 stopni nad morzem i na Podhalu do 23 na zachodzie i 27 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co się dzieje w świecie samochodów i motocykli? Czy wiemy, czym jeździmy i czy wiemy, jak jeździć? Na trzecim biegu. Audycja motoryzacyjna w Trójce. Porady, testy, ciekawostki. Dziś około 18.45. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy

dzwonkiem ściany już służąca poprawia ci koc. Gdy masz na to chociaż się zdarzy, że zdradzi się twój kochanek lub kochanka, ucieknie ten świat, nigdy by wylewał łzy, lecz nie ty, zwłaszcza gdy masz na stanie pełnomorski piękny jacht. Forsa świat porywa w wir, porywa w wir. Forsa świat porywa w wir, ten co ma go. A teraz z czego śmieliśmy się 34 lata temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Budujemy szkołę. Proszę pani, od kiedy trwa remont tej szkoły? Od 16 października 1984 roku. Inwestorem jest PURIOS, czyli Przedsiębiorstwo Usług Remontowych i Obsługi Szkół Dzielnicy Krowodrza. Czyli przedsiębiorstwo, które zostało powołane właśnie do tego, żeby remontować szkoły. Prawda? Między innymi, tak. To jest stara szkoła. Bardzo stara. Budynek wybudowany przed wojną, a wykończony po wojnie i od tego czasu w ogóle nie remontowany. To jest generalny remont. Generalny pierwszy remont tego budynku po latach. No to przejdźmy się do tych klasach. Czekamy na wymianę okien, jeszcze uzupełnienie ubytków tynku tam pod oknami, pod parapetami i oczywiście malowanie, ale z malowaniem nie można wejść, bo jest przeciekający dach. Proszę zobaczyć taki zaciek po każdym deszczu, na parkiecie woda, aż na dół do niższej kondygnacji. Tutaj na pierwszym piętrze jest to po prostu zdewastowany korytarz, natomiast tam na parterze jest taki troszkę lepszy, wymalowany. Dolny korytarz malowaliśmy w październiku na wybory. Panie dyrektorze, ten remont miał być skończony 31 sierpnia. Końca tego remontu nie widać. Remonty przeciągają się. To tak ogólnie. Panie dyrektorze, ten PURIOS powstał, zdaje się, eksperymentalnie. Przynajmniej w Krakowie jest to jedyna dzielnica, która takie przedsiębiorstwo posiada. Drugi, pierwsze, jakie powstało w Polsce, drugie jest w Szczecinie, tak? Właściwie życzę, żeby więcej takie przedsiębiorstwa nie powstawały. I ja podważam celowość waszego istnienia, skoro nie dajecie sobie rady z tymi wszystkimi problemami szkoły. To po co takie przedsiębiorstwo? No, każdą działalność można podważyć, jej celowość, jeżeli ta działalność nie zmierza ku lepszemu. Natomiast działalność przedsiębiorstwa zmierza ku lepszemu. Ale w jakim tempie, panie dyrektorze? Według stawu Grobla. Jeżeli przedsiębiorstwo tak świadczy usługi, jak pan jest punktualny, to życzę wam powodzenia. 9 osób czekało na pana dzisiaj, 45 minut, zanim pan przyszedł. To PURIOS wyznaczył tę naradę dzisiaj o 11. Pani profesor, przypomnę, to było 34 lata temu. No tak, ale niestety można powiedzieć, że niewiele się pod tym względem zmieniło. No jeśli chodzi o punktualność remontów, jakość remontów, bez przerwy są tutaj problemy. Problemy różnego rodzaju. Niestety nie dopracowaliśmy się takich bardzo profesjonalnych firm, które by kompleksowo załatwiały remonty. Byłam w Niemczech kilkakrotnie i tam podziwiałam właśnie takie firmy, które na przykład jeżeli ktoś remontuje mieszkanie, to firma od początku do końca w dokładnie, precyzyjnie zaplanowanym terminie i dokładnie, precyzyjnie zaplanowanym kosztorysie wcześniej uwzględnionym realizuje pracę i w momencie, kiedy nie wykonuje tego, zdarza się jakieś przesunięcie terminu, płaci wielkie kary, a równocześnie ta firma świadczy, tak tego typu firmy świadczą kompleksowe usługi doradcze także, jeśli chodzi o wyposażenie, dobór materiałów i tak dalej, ale co też mi szczególnie się podobało, że na przykład w przypadku mieszkania to oferuje firma takie apartamenty na czas remontu. Aha. Dla tych osób, no, z odpowiednim dostarczeniem niezbędnych rzeczy i tak dalej, przechowywaniem rzeczy na czas remontu, magazynowaniem i tak dalej. I to wszystko precyzyjnie jest w kosztorysie wcześniej, z góry ustalone. I potem każda zmiana kosztorysu, jeżeli występuje, a występuje bardzo rzadko, to musi rzadko, być uzgodniona, to musi być uzasadniona, uzgodniona i musi być wynegocjowana i niekoniecznie z sukcesem dla wykonującego remont. Także u nas zdecydowanie brakuje takich firm. Bardzo trudno jest znaleźć dobrą firmę, która byłaby punktualna, solidna pod względem kosztowym, nie oszukiwała pod względem jakości materiału i tak dalej. To właściwie pod tym względem można powiedzieć, że niewiele się zmieniło. Andrzej Sadowski, No bo nie zmienił się jeden czynnik od tamtego czasu, tak jak w PRL-u, tak i dziś nie funkcjonują sądy, bo jak zauważyła pani profesor przed chwilą, ci, którzy nie dotrzymują takiej umowy, płacą dotkliwe kary. Stąd w tamtym systemie obywatel jest chroniony zgodnie z konstytucją przed nadużyciami, czy to ze strony władzy, czy ze strony firm, właśnie poprzez wymiar sprawiedliwości. I jeżeli wtedy w PRL-u nie było wymiaru sprawiedliwości, który chroni obywateli przed tego typu sytuacjami i teraz nie ma, no to sytuacja się powtarza, bo to jest ten czynnik, który sprawia, że ludzie chcą dotrzymywać umów, bo inaczej się nie opłaca nie dotrzymywanie umów. No tak. Dziś pan wybiera piosenki. To na początek z tamtego klimatu właśnie czasów PRL-u, Salon Niezależnych z utworem Świnia. Przepis ludowy na świnie. Wszystkie gospodynie prosimy o wyjęcie ołóweczków. Bierze się żywą świnię, karmi gęstym pomyjem, od czego zwierzę tyje. Teraz, zanim się spasie, można przy wolnym czasie ze smakiem przyglądać się. Jeśli już świnia waży mniej więcej kilogramów 100, trzeba zastrzelić ją z karabinu. Teraz na pewno czekanie już zakończy się. Bierze się, póki umarła, spuszcza się krew świni z gardła, żeby śmierć do niej dotarła. Teraz, gdy nic nie uczyni, można też ciało od świni natrzeć, by lepiej skruszało. Jeśli powisi w sieni i się nie zazieleni, w zależności od wielkości wnętrzności, można do świni wpuścić zająca, jeśli się zmieści. Teraz wypchane zwierzę zaraz nad ogień się bierze, służba na stół, talerze. Ogień świnie rozmiękcza zwierzę, jakby się zmniejsza, goście zajmują miejsca. Bierze się na świni, stawia jeszcze z cukru barana, trzeba ozdobić go zieleniną, by wyglądało, że baran na świni się pasie. Teraz bierze się w usta od świni, trzeba zamieścić jabłko, jak się nie mieści, to jajko. Bierze się, można dać też, można dać w uszy dwie, w uszy świni chorągwie. Bierze się jeszcze stuby, trzeba dać napis gruby w koło barana majonezem. O dalszy rozwój i postęp, módl się za nami. Wystarczy tylko świnie dobrze pokrajać, no i zajadać, zajadać. Należy też pamiętać, że dobry kawał świni wzmaga trawienie człowieka. Ze żartej świni zostają, jak goście się postarają, tylko baran i chorągwie dwie. Do pomyj wrzuca się je dla świni nowej. Czy my Polacy często rozmawiamy o pieniądzach? A jeśli to, z kim? Gabriela Darmetka. Gdzie jest moje 300 baniek, słyszysz? Gdzie jest kur... Są w życiu ważniejsze rzeczy niż twoje 300 baniek. Skoro są ważniejsze rzeczy, to może dlatego o pieniądzach nie rozmawiamy. Jako Polacy w mówieniu o finansach jesteśmy dosyć skryci. Anna Karasińska, ekspert badań rynkowych Provident Polska. Nie umiemy bądź nie lubimy o tym mówić, natomiast na pewno czynimy to bardzo rzadko. Jeżeli już komuś mówimy, to swojemu najbliższemu partnerowi, tak wskazuje 43% badanych. Natomiast są to takie podstawowe sprawy. Raczej nie rekomendujemy też produktów jeżeli rekomendujemy, na co wskazuje 20% badanych, to tylko o to zapytani. Czyli tutaj nie jesteśmy bardzo wylewni i nasza kultura też raczej temu nie sprzyja, żebyśmy mówili tak otwarcie o pieniądzach. Jednak nasze podejście do pieniędzy i rozmów o nich zależne jest od wieku. Młodsze osoby w wieku 18-30 lat zdecydowanie inaczej podchodzą i do pieniądza, i do rozmów. O środkach finansowych, o produktach finansowych, które posiadają, są powiedzmy bardziej swobodne w tych rozmowach i chętniej rozmawiają także z szerszym otoczeniem, czyli nie tylko z najbliższymi. Nie wydaje mi się, że to jakiś jest trend, który by się zmieniał, po prostu jest to specyfika młodych ludzi, którzy też po prostu mniej posiadają, łatwiej im się o tym mówi. Jest to naturalne, że kogoś na coś może być nie stać lub że ktoś coś dostał od rodziców, także tutaj te rozmowy są dużo swobodniejsze. Polacy nie są jedynym narodem, który o pieniądzach nie rozmawia. Inne nacje są jeszcze bardziej tajemnicze. I jeszcze bardziej skryci od nas w tej kwestii są, o dziwo, Meksykanie, gdzie wydawałoby się, że tutaj kultura taka bardzo kolorowa, rozbuchana, energetyczna sprzyjałaby temu, natomiast pieniądze nie są tematem, który chętnie poruszają. Na drugim biegunie znajdują się mieszkańcy Rumunii, którzy są dosyć gadatliwi w tych kwestiach. Na początek 80 tysiączków. Ile? Ma pan rację. 100 tysięcy? A czy to, że nie rozmawiamy o pieniądzach z najbliższymi, z przyjaciółmi, to też przenosi się na to, że ciężko jest nam rozmawiać o pieniądzach z pracodawcą? Myślę, że tak. Nie rozmawiamy też chętnie z pracodawcą, ale i pracodawca nam wcale nie ułatwia rozmów o pieniądzach. Jak państwo zauważyli, w ogłoszeniach o pracy bardzo rzadko znajdują się stawki za wykonaną pracę. Nieco częściej możemy się spotkać z deklarowaną płacą w takich zawodach niżej płatnych, niżej kwalifikowanych. Natomiast im wyżej, tym rzadziej możemy takie sytuacje spotkać. Ciężko nam się rozmawia i myślę, że też nie umiemy rozmawiać o pieniądzach. Jesteśmy chowani w takiej kulturze, gdzie słyszeliśmy od małego, dżentelmeni albo w towarzystwie o pieniądzach się nie rozmawia i zarówno jak mamy i za mało, i za dużo. Też nie manifestujemy siebie, nie jest to dobrze postrzegane przez to, ile zarabiamy, ale bardziej przez to, co posiadamy. Więc często Polacy pożyczają pieniądze, kupują na raty i już swój status majątkowy pokazują, afiszują się tym, co posiadają, a nie środkami, które posiadają. Pani rozmawia o pieniądzach? Ja rozmawiam o pieniądzach, jestem ekonomistką, więc jestem, że tak powiem, zawodowo zmuszona do zastanawiania się nad pieniędzmi bardzo często. Są ku temu okazje. Rzeczywiście chyba to jest spuścizna polskiego romantyzmu, że rozmowy o pieniądzach uznawane są bardzo często jako rozmowy niestosowne. Niestosowne, tak. Ale, bo no, tak jak tu było powiedziane w tym felietonie, dżentelmeni o pieniądzach nie mówią, dżentelmeni je mają. Więc natomiast charakterystyczne, to jest trochę zadziwiające, dla mnie przynajmniej, nie wiem jak pan Sadowski na to spojrzy, ale mamy z jednej strony taką tendencję do niemówienia o pieniądzach, a z drugiej strony zastaw się, a postaw się. Czyli eksponowania swojego bogactwa. To nas różni na przykład bardzo od Skandynawów. Skandynawowie, ci najbogatsi, żyją bardzo skromnie. Mam koleżankę, która mieszka w jednym z krajów skandynawskich i jej sąsiadem w zwykłym mieszkaniu takim blokowym jest współwłaściciel IKEA, znaczy nie współwłaściciel, tylko współzarządca IKEA, zarabiający świetnie, a bardzo skromnie funkcjonujący. Ona nawet mówiła, że w uczelni, w której pracuje, woźny ma lepszy samochód od rektora. Aha. Prywatnie. Więc to jest trochę zadziwiające, że z jednej strony nie mówimy o pieniądzach, a z drugiej strony bardzo lubimy eksponować to, co posiadamy, co nie jest szczególnie piękną cechą moją. Panie Andrzeju, jak to u pana jest? Najpierw może a propos tych Szwedów i Skandynawów, oczywiście może oni nie eksponują na co dzień posiadania pieniędzy, ale statystyki gier hazardowych online pokazują, że to są narody niezwykle się hazardujące i w dodatku nie dotrzymujące słowa, bo statystyka tych właśnie firm oferujących hazard online pokazuje, że najczęściej właśnie Szwedzi i inne te nacje później twierdzą, że to nie oni grali i próbują właśnie unieważniać swoje karty, jeżeli przegrywają i tak dalej, także to na co dzień ta skromność później się eksploduje w inny sposób, ale skoro pieniądze są w Polsce takim tematem dosyć tabu, chociaż nie są, bo politycy cały czas informują, że robią to w czynie społecznym swoją pracę, że nie dla pieniędzy się idzie do polityki. Mm-hmm. To ta obecność pieniądza jest cały czas podkreślana, że służba zdrowia nie powinna być za pieniądze, to jest wyższa wartość i tak dalej, i tak dalej. To jest jednak fundamentalna różnica, bo nie tak jak w Stanach Zjednoczonych, kiedy młody człowiek w klasie pierwszej, drugiej szkoły podstawowej jest uczony, jak zarobić pierwsze centy i ma przynieść właśnie swój pierwszy biznes do klasy i pokazać, jak to przysłowiowo sprzedaje lemoniadę swoim sąsiadom i zarabia pieniądze. Także te pieniądze są obecne w życiu Amerykanina, nie są żadnym tabu ani abstrakcją, że pieniądze są tylko narzędziem do osiągania celów i jakąś mniej lub bardziej ułomną, ale jednak miarą własnych efektów. O pieniądzach się rozmawia. Jak absolwent kończy daną uczelnię, to wie, że po ukończeniu Harvardu ma się tyle w pierwszym miejscu pracy, bo tak jest wyceniane są poszczególne uczelnie, że jest ranking po prostu, ile się zarabia, ile absolwent z pierwszej dziesiątki zarabia, ile pozostali absolwenci. Stąd jeżeli się nie zmieni sposobu podejścia, tak jak to kiedyś zauważył jeden z filozofów greckich, że trzeba mieć pieniądz w głowie, a nie w sercach, a u nas właśnie próbuje się pieniądz traktować emocjonalnie. I to robi szkoła, prawda, która uniemożliwia właśnie mówienie o pieniądzu w sposób naturalny, że pieniądz jest efektem naszych codziennych starań, z przedsiębiorczości, zaradności życiowej i tak dalej. Pani profesor? Ja się w pełni z tym zgadzam, że warto jest rozmawiać o pieniądzach i trzeba rozmawiać o pieniądzach, bo pieniądz rzeczywiście powinien być traktowany jako narzędzie. I jak każde narzędzie, tak jak nóż, narzędziem można ocalić życie wisielcowi, odcinając pętlę, ale można i zabić. Wobec tego podobnie jest z pieniądzem. Może być użyty i nadużyty. I dlatego, ale nie wstydźmy się. Nie ma się czego wstydzić, trzeba o tym rozmawiać. Jest taka książka Michaela Sandela, wybitnego socjologa amerykańskiego, czego nie można, nie powinno się kupować za pieniądze. Książka ma tytuł Czego nie można kupić za pieniądze, ale tam jest bardzo głęboka analiza tych różnych wypaczeń w podejściu do pieniądza i autor zachęca do mówienia o pieniądzu, a zwłaszcza przestrzega przed wynaturzeniami tutaj występującymi. Co śpiewamy, panie Andrzeju? A teraz mamy Strachy na Lachy i Grabarza z piosenką Twoje oczy lubią mnie. Twój niewyraźny głos muska się po pięcio linii, śmieje w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać, wiśnie, piołun i kary. Lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Teraz o naszej gospodarce. We wtorek GUS podał dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w przedsiębiorstwach. Oczywiście w czerwcu. I tak produkcja przemysłowa była w czerwcu o 6,8% wyższa niż rok wcześniej. Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach zwiększyło się w czerwcu o 7,5%. Pani profesor, to bardzo dobre dane. No to bardzo dobre dane. Jesteśmy w okresie koniunktury i ekonomiści światowi przestrzegają przed tym, że niebawem wejdziemy w tę gorszą fazę cyklu koniunkturalnego, czyli osłabienie koniunktury gospodarczej, ale te dane pokazują, że w Polsce jest ogromny potencjał rozwojowy, bo z budownictwem to jest tak, że budownictwo, jeżeli ma dużo zleceń, to znaczy, że gospodarka się rozwija, ale jeżeli gospodarka ma katar, to budownictwo dogorywa, więc też jest tym tą pierwszą ofiarą dekoniunktury w gospodarce i tutaj tymi danymi trzeba się cieszyć oczywiście, ale równocześnie przygotowywać się na gorsze czasy, tym bardziej, że w budownictwie występuje problem z płynnością, z terminowością płatności, różnego rodzaju nieprawidłowości między wykonawcą głównym a podwykonawcą. Przeżyliśmy już falę bankructw podwykonawców, dlatego że główny wykonawca nie płacił za wykonane prace, mimo że prace były wykonane i mimo że wykonawca otrzymał, zwłaszcza w przypadku inwestycji publicznych, pieniądze z tym związane. Więc to są dobre dane i ja sądzę, że jeszcze następny rok, no tak, oczywiście, ale też to oznacza, że tworzą się nowe miejsca pracy, a ponieważ na rynku pracy występują niedobory, wobec tego muszą rosnąć płace. Andrzej Sadowski. Z tą statystyką GUS-owską to jest tak, że GUS też weryfikuje co jakiś czas pod wpływem głosów krytycznych i nagle ta średnia, która była ponad 4000 podawana, że to jest taka średnia ogólnokrajowa, zeszła tak naprawdę do 2000 kilkuset złotych, że to jest ta realna średnia jednak płacona i to też nie we wszystkich regionach kraju. Pamiętajmy, że są takie miejsca w Polsce. Nie, to jest mediana. Ale no właśnie powstawało złudzenie optyczne, jakoby statystyczny Polak tak bardzo dużo zarabiał, a tak jednak nie jest. Stąd ta dobra koniunktura, jeżeli jest, to jest tylko w wybranych miejscach w Polsce, bo są też takie, warto przypomnieć, gdzie bezrobocie jest dwucyfrowe, gdzie obywatele nie mają nie tylko tej rosnącej średniej, ale nie mają jakiegokolwiek wynagrodzenia, a zasiłki albo pracę w szarej strefie. Stąd rynki pracy i wynagrodzenie też mają charakter lokalny i uśrednianie takich wartości no, tworzy pewne złudzenia optyczne związane z nieprawdopodobną tutaj dynamiką, zwłaszcza, że już dzisiaj widać pewne różne punktowe, co prawda sygnały, które mogą się za chwilę złożyć, że wchodzimy w okres dekoniunktury. I tak jak zauważył ustępujący w tej chwili polski przedstawiciel z tego azjatyckiego banku inwestycyjnego, tak jak widzi Polskę w kontekście różnych projektów międzynarodowych, w których przyszło mu oceniać, no potencjał zawsze zostaje potencjałem, bo jeżeli nie ma wewnątrz kraju takich różnych sztywnych reguł gry, które nie pozwalają na przykład na niepłacenie podwykonawcom, to ten potencjał jest marnowany i niewykorzystywany, bo ryzyka związane z wykorzystaniem tego potencjału niechronionego przez wymiar sprawiedliwości, czyli powracamy do punktu pierwszego, po prostu są tak duże, że niestety nie daje się pewnych przedsięwzięć przeprowadzić. Pani profesor? Ja się z tym zgadzam. Tutaj występują ogromne dysproporcje w kraju, jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń i w ogóle dochodów, a już najbardziej to widać właśnie na Mazowszu. Kolosalne są różnice pomiędzy Warszawą a różnymi regionami Mazowsza, zarówno pod względem płac, jak i pracy, miejsc pracy. Ale warto może, ponieważ my operujemy jednak tą statystyką, że z tymi średnimi to jest tak, że one właściwie pokazują, jak się kształtują ogólnie płace na przykład, ale nie pokazują, nie odnosi się to szczegółowo do poszczególnych osób, bo jeżeli pan, mm-hmm. panie redaktorze, zarabia 100 tysięcy miesięcznie, czego oj, panu życzę, a ja zarabiam 20 tysięcy miesięcznie, to znaczy, że średnio zarabiamy po 60, chociaż nikt z nas tyle nie zarabia. Od razu mówię, że to są liczby oczywiście czysto abstrakcyjne i ani pan redaktor, ani ja tak nie zarabiamy, ale średnia pokazałaby w takim przypadku, że to jest 60 tysięcy. Więc absolutnie te średnie, nie, tych średnich nie może, no, one nie pokazują indywidualnych kwestii. Natomiast lepszą wielkością jest, i o czym pan Sadowski tutaj mówił, mediana, czyli ta wielkość środkowa. Wielkość środkowa pokazuje, gdzie jest ten środek i pokazuje, ile osób zarabia jakie są wielkości poniżej tej średniej i jakie poniżej tej średniej. Dlatego szkoda, że GUS nie podaje mediany. Tak właśnie, rzadko o tym się mówi. Prawda? A poza tym GUS podaje coś, co nie istnieje w przyrodzie, mianowicie tak zwaną płacę brutto, bo nikt nie płaci w sklepie swoją płacą brutto, tylko to, co ma w kieszeni albo na koncie. Także to też jest próba stworzenia jakiegoś złudzenia optycznego, że Polacy brutto zarabiają, a to jest znacznie inna kwota niż to, co dostają. Ale teraz już mamy nową piosenkę i to jest Mamona zespołu Republika. Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Proszę Państwa, historia kołem się toczy. Mianowicie, jednego roku bolejemy, że mamy za dużo węgla, drugiego, że za mało. Teraz mamy właśnie taką sytuację. Panie Andrzeju, czy możliwe jest rozwiązanie tego problemu? Znaczy nie mamy za dużo węgla, tak na dobrą sprawę nie wiemy, ile tego węgla mamy, bo te wszystkie abstrakcyjne analizy podające, że mamy na kilkaset lat zapasów są kompletnie niewiarygodne. Tak naprawdę nie mamy za dużo węgla, tylko mamy za duże obciążenie podatkami węgla, co sprawia, że opłaca się do Polski przywozić węgiel z dalekiej Australii, a mając go tutaj pod ręką, bo tak jak też Centrum Adama Smitha pokazało w swoich analizach, ta liczba różnego rodzaju podatków, nienazwanych podatkami, zobowiązań, które dawno temu z budżetu państwa przerzucono na budżety kopalń, doprowadziła do tego, że kopalnie nie mogą elastycznie reagować w czasie koniunktury i dekoniunktury. Dzisiaj mamy czas koniunktury, stąd te głosy z kopalń zostały całkowicie wyciszone, bo kopalnie teraz oczywiście zarabiają na zwyżkach cen węgla i jakby problem zniknął z tej przynajmniej przestrzeni publicznej, ale cały czas, jeżeli się dekoniunktura odwróci, a co się zdarza z pewną regularnością i powtarzalnością, to znowu się okaże, że wszystkie te kontrolowane przez polski rząd kopalnie, mówię kontrolowane przez polski rząd, bo są w Polsce też prywatne kopalnie, które nie mają tego typu problemów i które jednak są rentowne, powodują, że znowu usłyszymy o węglu. Ale o węglu w tym najgorszym możliwym wymiarze, że to węgiel powoduje różne inne konsekwencje dla naszego życia i zdrowia. I jest zdumiewające, że nawet sama Unia Europejska wyszła z pomocną ręką polskiemu rządowi, mówiąc, że Polska mogłaby się stać miejscem czystych technologii węglowych i liderem w Unii Europejskiej i że na to nawet Unia jest gotowa przeznaczyć duże pieniądze, żeby wzmocnić te prace, które polskie uczelnie prowadzą. Ale jak do tej pory z tego wybiegu, aby zdemitologizować trochę tą czarną legendę węgla, polski rząd nie korzysta. A prędzej czy później trzeba pamiętać, że ta technologia, która na świecie dzisiaj jest jeszcze w powijakach, zwłaszcza technologia wodorowa, może jednego dnia zakończyć historię węgla. I wtedy faktycznie zostaniemy z węglem, kiedy inni będą mieli znacznie bardziej zaawansowane technologie niż mobilność, elektromobilność, bo u nas elektromobilność też będzie trzeba pamiętać z węgla. Także, bo skąd jest prąd? Jest z węgla, czyli te wszystkie milion samochodów z akumulatorami będzie tak de facto opalanych i napędzanych węglem. Jak pani widzi nic, ten problem? No nic ująć, ale tutaj warto jeszcze powiedzieć, że te historie z węglem związane są też z tym, że właściwie my nie mamy strategii, długookresowej strategii energetycznej, rozwoju energetyki w Polsce. Ciągle są znaki zapytania i niewiadome, a po to, żeby należycie funkcjonowały kopalnie, taka strategia jest potrzebna. Te czyste technologie węglowe, to szkoda, że one się w Polsce słabo rozwijają, ponieważ tym bardziej żal, że Polska słynie z doświadczeń i specjalistów, którzy potrafią wprowadzać różnego rodzaju innowacje technologiczne. W zbyt małym stopniu one się przekładają na praktykę. Co gramy? Czerwonego tulipana. Jedyne, co mam, to złudzenia. Że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Miałam siebie na własność, ktoś zabrał mi prywatność. Co mam zrobić bez siebie, jak żyć? Bez siebie, jak żyć? Miałam słowa własne, ktoś stwierdził, że zbyt ciasne. Co mam zrobić bez słów, jak żyć? Bez słów, jak żyć? Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Miałam serce dla wszystkich, ktoś klucz do niego obmyślił. Co mam zrobić bez serca, jak żyć? Bez serca, jak żyć? Miałam myśli spokojne, lecz ktoś wywołał w nich wojnę. Co mam zrobić teraz, jak żyć, jak teraz żyć? Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Teraz przenosimy się do naszych kuchni i czy dobry polski chleb ma szansę stać się nowym superfood, pani profesor? No, powinien. Powinien po pierwsze dla naszego zdrowia. To, czym, co nam się oferuje w hipermarketach, to jest po prostu nie tylko niesmaczne, jednodniowego użytku. To jest pseudochleb. I w dodatku niezdrowe, szkodliwe. Niedawno jakiś taki reportaż widziałam na temat tego, czego tam się nie pakuje do tych nowoczesnych form piekarnictwa. I dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby odrodziło się polskie piekarnictwo w tej starej, dobrej, zakwasowej formie i żeby po prostu ta oferta była bardziej dostępna. Ona ciągle jest mało dostępna. I jasne, że ten chleb pieczony według tradycyjnych technologii musi być droższy, ale z pewnością wiele osób wybierze droższe rozwiązania na rzecz. Zresztą, czy to jest droższe, to można dyskutować, bo ten chleb jest bardziej trwalszy, świetnie się przechowuje i służy naszemu zdrowiu. Ten oparty właśnie na tradycyjnych polskich technologiach. Warto byłoby stworzyć odpowiedni klimat. Zestaw, tak, marketingowy do popularyzacji i wspomagający polskich piekarzy, ponieważ oni są trochę na przegranej w zderzeniu z tą masówką, jaką oferują hipermarkety. Oj, to sądzę, że może doprowadzić do takiej sytuacji, jak apteka dla aptekarza. Ktoś pojawi się z hasłem piekarnia dla piekarza, ale mówiąc całkowicie poważnie, polska w ogóle żywność, trzeba pamiętać, była największym beneficjentem wejścia do Unii Europejskiej, bo okazało się, że nie tylko produkujemy w konkurencyjnych cenach, w niedotowanym rolnictwie, ale produkujemy bardzo wysokiej jakości jedzenie i w dodatku smaczne, co w Unii Europejskiej wcale nie jest takie oczywiste właśnie ze względu na tą masową chemiczną produkcję wielu artykułów spożywczych. Ale dzisiaj mamy sytuację, w której polski rolnik może produkować produkować śmietanę, mleko i je sprzedawać, ale nie może już z tego mleka wyprodukować masła, bo jest tak wiele ograniczeń, co wyszło przy okazji właśnie tych zaskakująco niskich cen sprzedaży w hurcie owoców jak maliny i bardzo wysokich cen, za które my płacimy. Bo te bariery, które są na rynku właśnie, zwłaszcza dotyczące tych drobnych wytwórców, rolników, którzy mogliby to robić w tych małych właśnie piekarenkach, w tych małych przetwórniach, wiele fantastycznych rzeczy. Dzisiaj, jeżeli to robią, to robią to oczywiście w podziemiu gospodarczym, nielegalnie, bo jest to zakazane. Czyli uwolnienie... Ale to ma się zmienić, prawda? Zapowiedzi słyszymy już od lat. Kolejny rząd zapowiada. Jednocześnie mówi, że to monopoliści zachodni doprowadzili do ruiny polskich producentów malin i wielu innych owoców miękkich. A jednocześnie te wszystkie ograniczenia, jakie były, zostają. Polski drobny producent, czy to będzie piekarz, czy ten właśnie rolnik, jest poddany takim obostrzeniom, jak wielkie międzynarodowe korporacje. I dlatego te wszystkie specjały, które mogłyby być tak jak w Austrii czy gdzie indziej, każda wieś ma swój specjał regionalny, każda nalewkę i nikt z tego nie robi żadnego problemu, natomiast w Polsce te słynne naloty służb mundurowych na producentów nalewek sprzedawanych na różnych targach okolicznościowych, no pokazały, że tutaj sytuacja się i dziś w tym zakresie nie zmieniła. Może się zmieni, panie profesor. No miejmy nadzieję, ale jeżeli chodzi o piekarnię, to jest szczególnie ważne, bo pieczywo jest spożywane niemal codziennie i ono zła jakość pieczywa przekłada się na nasze zdrowie niekorzystnie. I dlatego ja ze względu na to nie kupuję i nie spożywam pieczywa, ale żeby przypomnieć, jak to dawniej było, to jest taka świetna o tym piosenka właśnie Świetlików, Finlandia, posłuchajmy. Ale wcześniej się pożegnamy wakacyjnie, że tak powiem.